zminimalizować ryzyko i ocalić zdrowie. Jeśli potrzebujesz wsparcia, zgłoś się do telefonicznej poradni pomocy palącym. Zadzwoń 801-108-108. Zgaś papierosa. Nie życie. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To poniedziałek, 13 dzień listopada. Minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Mateusz Morawiecki otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy misję tworzenia rządu. Nowo wybrany parlament rozpoczął pracę. Dziś wybrano marszałków i wicemarszałków zarówno Sejmu, jak i Senatu. Wielkimi krokami zbliża się 5. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Prezydent powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia rządu. Wręczając wieczorem akt powołania w Pałacu Prezydenckim, Andrzej Duda podkreślał, że premier będzie miał prawo stworzenia nowego gabinetu w ramach tak zwanego pierwszego kroku konstytucyjnego. Premier dostał ponownie tekę do formowania nowej Rady Ministrów. Wierzę w to, że premier ją sformuje, tak jak mnie zapewniał. Znajdzie większość, która poprze w Sejmie nową Radę Ministrów i będzie mógł w porozumieniu już nie tylko w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale szerszym porozumieniu parlamentarnym kontynuować rozwijanie Rzeczypospolitej. Życzę powodzenia i wierzę w to, że niejedno dobre jeszcze przed nami. Według zapisów Konstytucji Mateusz Morawiecki będzie miał 2 tygodnie, aby zaproponować nowy skład rządu i udać się do Pałacu Prezydenckiego na jego powołanie. Przez następne 14 dni Sejm powinien przeprowadzić głosowanie w sprawie wotum zaufania dla nowego rządu. Jeśli ten nie uzyska wymaganej liczby głosów, wówczas to posłowie wybiorą osobę, której powierzą misję tworzenia rządu w ramach tak zwanego drugiego kroku konstytucyjnego. Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej została wybrana marszałkiem Senatu nowej kadencji. W Senacie odbyło się ślubowanie senatorów oraz wybór prezydium Izby. Senatorowie zgłosili 2 kandydatów na stanowisko marszałka Senatu. Małgorzatę Kidawę-Błońską z KO oraz Marka Pęka z PiS. Oddano 99 głosów i dzięki 66 głosom poparcia marszałkiem Sejmu 11 kadencji została wybrana Małgorzata Kidawa-Błońska, która tuż po wyborze powiedziała, że misją Senatu jest współtworzenie dobrego prawa służącego Polakom. Od dzisiaj Polska się zmienia. Polacy zadecydowali, że chcą zmiany i ta zmiana przyszła. My odpowiadamy przed nimi. Nie możemy zmarnować żadnego głosu oddanego na ugrupowania demokratyczne. W Senacie Małgorzata Kidawa-Błońska zasiada po raz pierwszy. Zgodnie z umową koalicyjną będzie pełniła funkcję marszałka Senatu przez 2 lata. Po tym okresie jej miejsce zajmie inny polityk z szeregów Koalicji Obywatelskiej. Przemysław Lis, Polskie Radio. Zostajemy jeszcze w parlamencie. Sejm wieczorem wybrał wicemarszałków. Jako jedyna kandydatka wymaganej większości głosów nie uzyskała Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Była marszałek Sejmu powiedziała dziennikarzom, że dobrze ocenia swoją pracę na stanowisku marszałka, zwłaszcza, że ubiegła kadencja była pełna wyzwań związanych m.in. z pandemią COVID-19. Posłanka powiedziała, że mimo dużego doświadczenia pozostaje obiektem bezpodstawnego ataku ze strony przeciwników politycznych. Taki hejt, który się wylewa na mnie od dłuższego czasu, walczą z taką niepozorną, małą, skromną kobietą jak ja. Oto warto sobie zadać pytanie, dlaczego? W moim przekonaniu opozycja do niedawna, dzisiaj ci, którzy mają władzę, muszą się bardzo czegoś bać. Nie wiem, czy moich kompetencji, czy mojej wiedzy, doświadczenia parlamentarnego, czy tego, że mogłabym patrzeć na ręce. Tego nie wiem, o to trzeba ich pytać, ale tylko i wyłącznie w moim przekonaniu strach powoduje, że tak się zachowują. Wicemarszałkami Sejmu zostali wybrani Monika Wielichowska i Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej, Piotr Zgorzelski z Trzeciej Drogi, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy oraz Krzysztof Bosak z Konfederacji. Po dzisiejszym głosowaniu jedynym klubem bez wicemarszałka jest Prawo i Sprawiedliwość. Marszałkiem Sejmu nowej kadencji, przypomnijmy, został wybrany wcześniej w ciągu dnia lider Polski 2050, Szymon Hołownia. Ponad 700 artystów wystąpi podczas 5. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonia. Inauguracja już w ten piątek w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Podczas 9 dni festiwalu zabrzmi muzyka kompozytorów z 15 krajów w wykonaniu uznanych artystów i zespołów, zapowiada dyrektor festiwalu i Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. BBC Orkiestra na rozpoczęcie tego festiwalu. Zamykamy jucznią Krzysztofa Pendereckiego. Oczywiście chłopi, czyli film, który jest chyba teraz najczęściej jest oglądany i komentowany, to Łukasz Barański i Dobry Jazz. Staramy się przede wszystkim pokazywać repertuar kompozytorów z tego regionu, czyli z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Bałkan. Pamiętamy o Ukraińcach. Maestro Sylwestrow i jego utwór Modlitwa za Ukrainę będzie prezentowany na tegorocznym festiwalu. Festiwal potrwa do 25 listopada. Partnerem wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia, a Polskie Radio patronem medialnym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy termometry wskażą od 0 do 6 stopni. Należy spodziewać się też większych opadów deszczu, najbardziej intensywnych na Pomorzu oraz w Karpatach. Jutro dużo chmur, będzie też przelotnie padało, a termometry pokażą od 3 do 13 stopni. Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. W zeszłym tygodniu zmogła mnie choroba. Na szczęście głos wrócił w ostatniej chwili, a ja za chwilę zaproszę Państwa do wysłuchania reportażu o rodzinie wielodzietnej. Szczęśliwej rodzinie wielodzietnej, muszę dodać, a tego szczęścia mają aż 7. Want to live forever.

lat chcę znów pić. Jeszcze wciąż na samo hasło wielodzietna rodzina, niektórzy pukają się w głowę. Okazuje się, że to, co dla jednych jest życiowym dramatem, dla innych może być szczęściem i fantastycznym odkrywaniem piękna. Adam i Dorota poznali się na pielgrzymce do Santiago de Compostela. Spędzili kilkanaście lat za granicą. Uczyli się, pracowali, wychowywali dzieci, jednak zawsze chcieli wrócić do kraju, w którym się urodzili. Po latach dojrzeli do tej decyzji i wrócili z emigracji. Na początku były radość i ekscytacja, ale też obawa przed przyszłością. Dziś mają 7 dzieci. 6 z nich urodziło się za granicą. Adam w Hiszpanii obronił doktorat, pracuje w międzynarodowej firmie bankowej. Jego żona obroniła doktorat z biotechnologii. Na tym etapie życia całkowicie poświęciła się wychowaniu dzieci, ale w przyszłości chciałaby wrócić do zawodu. Dzięki wsparciu państwa i programom socjalnym jest im łatwiej i będą mogli sobie na to pozwolić. Zapraszam do wysłuchania reportażu Andrzeja Urbańskiego pod tytułem Karolinka. Reportaż w Trójce. Dorotka, ty też kawkę? Tak, dziękuję bardzo. To bym musiała sprawdzić na plan lekcji, o której wraca. Na starsi będą bardziej po południu. Pierwsze tygodnie września, kiedy się ustala plany, a potem to już idzie już z pamięci wszystko. Pytanie w ogóle, czy ogarniamy to, nie? Właśnie. To chyba wszystko samo się toczy. To jest taki, trochę tego chaosu jest. Ale to pod koniec dnia wszystko jakoś się układa. No to jesteśmy my, Dorota i Adam oraz nasza najstarsza córka Julia. Będzie kończyć 17 lat niedługo. Potem jest Helenka, ma 14 lat, jest w 8 klasie. Potem jest Jakub, nasz najstarszy syn. Ma 12 lat, chodzi do 6 klasy. Następnie jest Franek, chodzi do 5 klasy. Jest Konrad, który chodzi do 2 klasy i ma 8 lat skończone. Potem jest Karolinka, która skończy niedługo 7. I jeszcze Celinka, chodzi do przedszkola, ma 5 lat skończone. Jest bardzo głośno w domu, zawsze bardzo głośno. Czasami brakuje tej prywatności. Jest w salonie. Nauczyć się, żeby zamknąć drzwi. Jest tak, bo ciągle ktoś wchodzi do pokoju, ktoś wychodzi i trzeba ciągle krzyczeć, wołać, zamknij drzwi, proszę. To jest codzienna sytuacja. Mamy obie babcie bardzo blisko domu, to tam w ciągu 5 minut można dojść. Jest blisko biblioteka, mieszkamy w mieście, więc możemy z bardzo dużo usług korzystać. No, żeśmy długo się zastanawiali nad tymi imionami. Za każdym razem był taki proces dojrzewania. Jakub, który jest najstarszym synem, dostał imię, bo żeśmy się z Dorotą poznali na pielgrzymce do Santiago de Compostela i było takie pragnienie, że jak będzie syn, to nazwiemy go ku czci świętego, nazwiemy go Jakub. No i tak się stało też. Z każdym jest jakaś tam historia, propozycja, no jak namysł, taki natchnienie. Jeżeli chodzi o młodsze dzieci, to już rodzeństwo już miało duży wpływ na to, jakie imię ma być, albo jakiego ma nie być. Wśród wielu propozycji, jakie obmyślaliśmy sobie. Po prostu były ładne, ładnie brzmiały. Z Konradem było tak, że byliśmy w Altötting i Dorota właśnie się zastanawiała, czy przypadkowo nie jest przy nadziei. I tam jest właśnie święty Konrad pochowany i wtedy było takie nawiązanie też do tego świętego. No Karolina Gerhardinger, Julia i Helenka chodziły do szkoły i przy tej szkole siostry zakonne prowadziły tą szkołę w Monachium i tam jest właśnie pochowana też Karolina Gerhardinger. Kilka natchnień było tam, żeby ona się nazywała Karolina. Pralka wiruje. Nie, nasza. A wasza wiruje. No za drzwiami. To jest łazienka. No niestety, no, przy rodzinie wielodzietnej to prace trwają równolegle non-stop, 24 na dobę? Można tak powiedzieć. No z Karolinką było tak, że też, oczywiście są święci, też od Karola, Karol Wojtyła oczywiście, No i jeszcze taką ulubioną piosenkę słuchaliśmy twoją, Nino Bravo, o tytule Karolina, która jakoś zawsze leciała w radio, sobie puszczaliśmy w samochodzie i jakoś tak wszyscy się osłuchali z tą piosenką Karolina. I wtedy jak leciała w samochodzie ta piosenka, to wszyscy śpiewali. Był refren, to właśnie ta Karolina takie brzmiało i potem jak padło pytanie, jak ma się nazywać siostrzyczka, to jednogłośnie wszyscy zawołali Karolina. Oczywiście na melodię tego utworu. No i to byliśmy tak osłuchani z tym imionem i już było wiadomo, że jak się urodzi, będzie Karolina. Została jeszcze Celinka najmłodsza. Rozważane było imię Marcelina, Marysia, samo Celinka. Też miałam termin na 8 września. Co prawda się urodziła 9, ale w okolicach, więc jak padła propozycja, że Marcelina, to starsze zaczęły się krzywić, że może Marcelina nie, bo może im się źle kojarzy. Więc została Celina Maria. Podobnie, ale na odwrót. To są takie rutynowe zadania, takie, które się powtarzają ciągle podczas tygodnia, w dany dzień, na przykład zakupy. Mamy tutaj na drzwiach wszystkie plany lekcji rozpisane. No, tutaj jest początek, każdy osobny plan. Przedszkolaczka to oczywiście ma swoje stałe godziny. Oczywiście są jeszcze zaangażowani moi rodzice, dziadkowie, więc jeszcze jest współpraca z dziadkami. I jeszcze dochodzi też szkoła muzyczna z dwójką młodszych dzieci, 3-4 razy w tygodniu. Mama dzwoniła. No nie odbiera. Pewnie. Dobra, nie odbiera. Dobrze, to jak będzie coś pilnego, to zadzwoni jeszcze raz. 7 rano, pobudka. Ci, którzy idą na 8, muszą się przygotować, stać, zrobić kanapki do szkoły. Albo robią sami, albo tym młodszym ja pomagam. Przedszkolaki mają w przedszkolu śniadanie, to pomijamy czasami. No i jest wędrówka. Ja wstaję i wychodzę po prostu i się żegnam z dziećmi, jeżeli jakieś spotykam tutaj. No, jakieś błogosławieństwo na drogę im daję, jeżeli o to proszą. Ja jej zostawiam żonę. No tak, tak. I to trwa pewnie do zależności od dnia tygodnia. Niektóre dzieci później wychodzą, więc też muszę ich wypuścić później. Niewiele czasu zostaje na takie ogarnięcie czasami domu, jakieś zakupy, więc tak czas szybko mija. Nigdy nie jest się samemu i nigdy nie jest nudno. No i też jednak zawsze jest ktoś, kto pomoże, albo przynajmniej to młodsze rodzeństwo korzysta często z tej pomocy z tych starszych, na przykład w pracy domowej, albo w jakichś tam obowiązkach, czynnościach, albo żeby coś ściągnąć z półki. I też młodsze rodzeństwo może korzystać z takiego doświadczenia tych starszych, że to starsze dzieci już na przykład jak idą do szkoły i tam jest cały ten proces rekrutacji, żeby iść do szkoły średniej, to wszystko trzeba przerobić. No a te młodsze dzieci to potem tylko korzystają już na tym doświadczeniu, już mają takie rozeznanie. No i potem też jak się ma dużo rodzeństwa, też zna się poniekąd dużo ludzi. Ja sobie idę mąciakiem i idzie sobie jakiś chłopiec i tam krzyczy: o, to siostra Franka! No albo po prostu każdy ma tam jakieś swoje grono bliższych znajomych. No to potem się tak, no to się wszystko tak się wiąże. Tak, świat się wydaje mały, bo się wszyscy znają. A bo też z takich sytuacji, kiedy starsze rodzeństwo korzysta z pomocy młodszego, to ostatnio szłam do szkoły i zapomniałam worka na WF. No, nie chciałam zawracać, tylko wiedziałam, że Franek idzie na następną godzinę na lekcję. No to szybko zadzwoniłam do niego, żeby przyniósł mi worek na WF. No i przyszedł do szkoły i dał mi. Nie wzięłam śniadania do szkoły i też młodsze rodzeństwo mi wtedy tam dało trochę kanapkę. Aha, już dochodzicie. To za ile będziecie? Dobra, to czekamy. No, papa. Już idzie Franek, idzie Dorota, idą dzieci. Będzie, karmidor będzie. Nie jest. Przesiuwia. No. Julia, 16. Do drugiej klasy liceum. Biologiczno-chemicznym. No, raczej po mamie. Ja wstaję jako pierwsza z całej rodziny, bo muszę jeszcze do szkoły dojechać. Więc wstaję tak o 6 rano, reszta jeszcze śpi. No i potem wstaje Helena. Jak ja zasiadam do śniadania, to wstaje Helena. No i wtedy często razem jemy śniadanie. No i ja potem wychodzę, a ona jeszcze coś tam sobie w domu urzęduje. Więc wychodzę do szkoły i jestem w szkole. No a potem po południu wracam. I najczęściej to jest tak, że jak wracam, to już ktoś jest w domu. Albo wracam jako pierwsza. Franek. Czwarty, tak, czwarty. Pierwszoklasistka jest zachwycona szkołą. Starsi się podśmiewują, że chyba kiedyś jej to przejdzie, ale... ale na razie idzie z takim bardzo dużym entuzjazmem do szkoły. No, starsi narzekają, że dużo godzin jest w szkole, że trzeba znowu iść. Trzeba się uczyć, że w domu jest dużo zadań domowych, że to jest za dużo tego, że plecak jest za ciężki, za dużo książek. Ale idą i uczą się i wracają i samodzielnie to pokonują. Myślę, że tak do 17-18 wszyscy się schodzą po kolei do domu, więc wieczorem wszyscy są w domu i jest głośno. No i żeby się uczyć, to sobie często wychodzę do biblioteki miejskiej albo idę na spacer i sobie coś słucham, na przykład jakichś audiobooków, lektur na słuchawkach. Różne rzeczy lubię robić, na przykład rysowanie, malowanie. I Kuba dostał na komunię taką profesjonalną sztalugę i farbki i ja sobie od niego to podbieram i sobie maluję jakieś swoje rysunki. Ja się zajmuję transformacją systemów bankowych, systemów informatycznych i to robię już od ponad 20 lat. To są takie projekty związane z przebudową takich systemów. Poszerzaniem, łączeniem, wdrażaniem nowych. Bardzo wąska. I to jest praca projektowa. Jak ma się projekt, to ma się problem, bo trzeba te problemy rozwiązywać. Jak się projektu nie ma, to też ma się problem, bo trzeba projekt zdobyć. Więc ciągle człowiek jest w takim lekkim napięciu przy tym wszystkim. Ja z wykształcenia jestem biotechnologiem, no ale oczywiście nie pracuję zawodowo w tej chwili. Miałam okazję na początku jeszcze do pierwszego dziecka, ale nie wykluczam, że kiedyś jeszcze do pracy wrócę. Znaczy to ja miałam taką pracę projektową, więc jak się po prostu projekt skończył, to już wiadomo było, że już mam dziecko, jestem w ciąży kolejnej i już nawet nie szukałam pracy, więc i tak już ten stan został do tej chwili obecnej. Nie wykluczam. Tak, jak już te najmłodsze już pójdzie do szkoły za 2 lata, może będę się nudzić, ale raczej trudno znaleźć ten wolny czas. Znaczy trudno mi w tej chwili to wyobrazić sobie, ogarnianie wszystkiego. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest dziadka. A co ci się stało w kolano? Była zabawa na podwórku. No. Kto jest najbardziej odważny z was? Karolina. A ty? Celina. Karolina i Celina mnie odprowadzą po kuchni. A tu jest kuchnia. Kto robi śniadanie? Mama. A wy pomagacie mamie? Nie. A co na śniadanie zazwyczaj jecie? Tosty. I syneczką albo ser ten ser. Co tutaj jest? Łyżki i wydzielce. Łyżki. I nożyczki. I nożyczki. Wszystko, całe królestwo mamy. A tu? Miski. I patelnia. Co na patelni się robi? Naleśniki. Albo jajecznica. Albo jajko sadzone. Ja z frytkami. Ja lubię cikie madrecy. Sok jabłkowy. Wodę. Kakałko. Czarną kawę. A jeszcze tutaj są takie naczynia. Takie ładne. Ma urodziny. Albo ma Boże Narodzenie. I gdzie wtedy stół jest? W salonie. Ile się mieści osób przy tym stole? Muszę policzyć. 8. Koło mamy. Helena, Franek, Kuba, ja, czyli Konrad, Dorota, Adam, mama, tata i mama. Julia, Franek, Kuba, Celina, Karolina i Helena. O tak. No ciasteczko to chętnie. Myśmy się poznali w 2001. Czy ja już Dorotę, jak szedłem na tą pielgrzymkę, ja byłem kilka razy na pielgrzymce do Komposteli i w 2001 roku w Avilés na północy Asturii, w schronisku dla pielgrzymów, poznałem Dorotę i potem miałem taką okazję pójść na tą pielgrzymkę tutaj z Sopotu do Santiago. To poszedłem i jeszcze jak byłem na granicy francusko-hiszpańskiej, to do Doroty dzwoniłem z pielgrzymki. Pamiętam, bo akurat w tym dniu miałam obronę pracy magisterskiej. Pomyślałam, że zadzwoniłeś, żeby mi pogratulować. A to się przypadkowo złożyło. No, a ja po prostu chciałem zadzwonić i przypomnieć, że jestem, że żyję. No. To było jakieś 4000 kilometrów. no, 93 dni do samego Santiago, a potem jeszcze tam poszedłem na Finisterre, to jest tam taki przylądek nad Atlantykiem, potem wróciłem się do Santiago, ale 93 dni, żeby dotrzeć. I to na początku tak po 30 km dziennie do Częstochowy, a potem już jak już człowiek nabrał siły i spalił trochę tłuszczu i trochę mięśni przybyło, to tak dziennie po 50 km się maszerowało. Tak się zastanawiałem nad swoim powołaniem, czy jestem powołany do samotności, czy powołany do małżeństwa, ale jak to można być powołanym do małżeństwa, jak się nie zna drugiej osoby. I różne intencje człowiek w sercu nosił ze sobą na te pielgrzymki. I tak niespodziewanie poznałem Dorotę. Ja też nie przypominam sobie, żebyśmy jakieś decyzje podejmowali, czy mają być dzieci, czy nie. No po prostu to naturalnie wszystko przychodziło. I po prostu dostosowywaliśmy nasze różne decyzje do tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy jakby w takim chaosie żyjemy. Znaczy w takim kontrolowanym mielu bardziej chaosie i że po prostu to się wszystko jakoś tak się samo kręci i staramy się to jakoś ogarniać. Dziadkowie jedni i drudzy są zaangażowani tutaj w pomoc przy wychowywaniu dzieci. Teściowie maluchów odbierają ze szkoły i przyjmują u siebie. Teściowa pomaga lekcje odrobić. Tam w ogródku dzieci, jak jest ładna pogoda, to się bawią. No cześć mamo, powiedz, czy ty jesteś wolna? No w ogóle, po południu? Aha, dobrze, przekażę mu. Tak, dobra, przekażę. No mama, to papa. To tak dokładnie od 5 lat mieszkamy koło teściu, bo pierwsze kilkanaście lat naszego małżeństwa byliśmy na migracji, więc musieliśmy wszystko sami się ogarniać, więc... No ja się, można powiedzieć, za granicą wychowałem i dla mnie 5 lat temu to był przyjazd do Polski. Dorota, która wyjechała z Polski koło 2004, to dla Doroty to było 5 lat temu, to był powrót do Polski. No, żeśmy mieszkali w Monachium razem przez 11 lat, potem 2 lata niedaleko Luksemburga. To w latach 90. studiowałem w Hiszpanii i robiłem też doktorat w Murcji na uniwersytecie. Pracowałem też w korporacji hiszpańskiej, gdzie mnie wysłano do pracy do Madrytu z Monachium, gdzie po hiszpańsku trzeba było pracować. 13 lat małżeństwa spędziliśmy za granicą. Wszystkie nasze dzieci się tam urodziły, poza najmłodszą, którą jak przyjechaliśmy, byłam w 8 miesiącu ciąży, czyli z importu. No już urodzona jest tutaj najmłodsze dziecko. O, Kuba przyszedł do domu. Piąteczka. Usiądziesz z nami? Nie wiem. Ile ty masz lat? 12. Byliśmy na wycieczce, dlatego tak szybko kończyłem. No, mam na imię Jakub. Niemiecki miałem 4 lata, a teraz tak mam 12, to tak kilka lat już nie mówię, no to tak słabo. Ale nie powiem nic po niemiecku. A pamiętasz coś to z tamtego tak okresu? Tak, no. Zwierzęta, no, mieszkaliśmy w Kezen, taka wioska. Autobusem jeździliście, nie? Do szkoły, na przystanek. Wszystkie dzieci przychodziły. Bardzo wspominam ten duży dom, bo teraz mamy taki małutki, że tam nie ma miejsca. Dzisiaj wszystko w moim biurku pcha się. No. A tam miałam tyle miejsca, że można było poukładać i tam. Miałam podwójne łóżko, więc spałem na górze. Pamiętam tapcian, taki mega długi był. I była na nim szparka i bawiliśmy się tam bazę. W tej szparce chodziłem z moimi braćmi. I duże podwórko. I bo my nie mamy podwórka, a